พลงนี้เกี่ยวกับความรักมันเกี่ยวกับหัวใจมันเกี่ยวกับที่ว่างข้างในที่เก็บไว้ให้เธอคนเดียวมันเกี่ยวกับความหวาน ที่เคยหวัง